عکساتو دونه دونه رو دیوارای خونه هر روز میبینم، ولی کی قدر میدونه این حس دلگیری که خیلی ازم سیری، دست از سرم بر نمیداره که بی من کجا میری. نبودنت شده عادت، این روزا کمتر شده علاقت، این روزا من بی خیال من، جای این که من از فکر تو در آمد روز واضح تر میشی برام، تو عطر موهات این دور قطره بود، کاش دلتم مثل موهات صاف بود، عطر موهات این دور قطره بود، کاش دلتم مثل موهات صاف بود. دست تو موها میکشم میتره که سرم، دارم از تو با قلبم هر دو بگذرم، فکر این که تو موها تو شونه میکنی، انگاری داری منو دیوونه میکنی، قلبی که نمیرسه به اون که خواسته، بهتر همین الان همین جا وایسه، این که رسم عاشقی با این و نیست، این همه قرار که دیگه قرارمون نیست. عطر موهات این دور قطره بود، کاش دلتم مثل موهات صاف بود، عطر موهات این دور قطره بود، کاش دلتم مثل موهات صاف بود.